9 te beluisteren. Maar ook te zien via Ziggo kanaal 44. Je hoort veel nieuwe muziek. Kan een plaat aanvragen. We spelen het leukste spelletje van de radio, Flamingo Bingo. Ik zie ze vliegen. En daarnaast bellen we jou misschien wel in de bezorgservice. En maak je kans op prijzen, mensen. Prijzen! Voor meer info ga je naar www.lokaleomroepgoorlen.nl. Zeg nee tegen olé. Ga naar www.stieren.net. Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. De Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorlen. Goorlen. Goorlen. And on top of that, I hear the chord. Then the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, what do you mean? I'm Music Corner. Heerlijke muziek van Michael Jackson. Ja, dit niet, maar wat fijn dat het aan het draaien zijn. Ik vroeg net tijdens dat u naar de muziek kon luisteren, aan Natasja, van Michael kon geen muziek lezen. Nee, geen noten. Nee. Hoe gaf hij de muziek of wat hij in zijn hoofd had door? Ja, kijk, wat ik net al zei, Michael was een perfectionist. En dat ging echt door tot het uiterste, alleruiterste. En als hij in zijn hoofd een nummer had gecreëerd of een tekst bijgemaakt of wat dan ook, dan stapte hij naar zijn muzikanten of producers of iemand die hem daarbij hielp. En dat moest dan zo klinken zoals hij het in zijn kopje had. En begrepen ze dat niet in eerste instantie, dan ging het over en over en over en over. Opnieuw, totdat het gewoon voor Michael goed genoeg was. Maar Michael was zo geniaal dat het niet heel snel al goed was voor hem. Dus hij was echt een perfectionist. Mm-hmm. Nooit tevreden. Nee, nee. Nee, niet. Voor zijn gevoel kon het altijd beter. En zijn er liedjes die hij het mooiste vond, die hij gecomponeerd heeft? Nou, ja, lievelingsliedjes? Hij had een lievelingslied. En dat is heel grappig, want daar hebben we het toen straks over gehad. Dat was het nummer Smile. Mm-hmm. Dat was echt Michael's lievelingsnummer. Maar die is gecomponeerd door Charlie Chaplin. De muziek daarvan dus. Daar was hij trouwens groot fan van. Michael was een groot fan van Charlie Chaplin. Mm-hmm. En daar heeft... ik weet niet of Michael zelf daar... Want dat was een instrumentaal... muziekstuk, hè, wat Charlie Chaplin schreef. Ik weet niet of Michael daar die tekst op geschreven heeft. Dat weet ik niet. Mm-hmm. Jij zei net ook dat hij het gevoel had dat hij de muziek van boven kreeg. Ja. Was hij gelovig? Ja, Michael was gelovig. In de jaren 80, toen hij eigenlijk met Thriller bekend werd... Was Michael nog een lid van de Jehovah Getuigen zelfs. Zijn moeder is dat nu nog steeds. Maar uiteindelijk is hij na de Thriller LP... en ook mede door de videoclip Thriller... Is hij daar uitgestapt. Want die videoclip met die griezelige beelden... en enge dingetjes erin, dat ging een beetje... Tegen de regels van de Jehovah in. Ja. Maar hij bleef wel erg in God geloven, ja. Mm. En hij heeft ook altijd gezegd van... ik heb deze gave van above, weet je, van God. En daardoor, ik ben alleen maar de uitlaatklep. En heeft hij ook liedjes geschreven die je kunt zeggen als religieuze liedjes? Ja, ja. Will You Be There? Dat is eigenlijk ook wel. Dat is gewoon een gospelnummer. Hmm. Dus daar zingt hij ook. Ja. Dus, gaan we daar toevallig naar luisteren? Die staat niet in mijn playlist, helaas. Volgende keer. Ja, dat is sowieso de volgende keer. Maar ik heb hier wel een live versie. Van de Earth Song live van het concert in Brunei. En dit is een van mijn favoriete nummers qua concerten. Omdat hij hier aan het einde gaat improviseren. Oké. Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping storm? About all the dreams that you said was yours and mine. Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I love you too. Ja, mooie improvisatie, hè? Ja, gaaf, hè? Oh. En dan gaat nog zo'n 30 seconden door. Ja, hier, dat horen we nou niet meer. Maar hij bedankt hier de hele koninklijke familie van Brunei. Want die hadden dat concert eigenlijk geregeld. Mm. Ja. En acht jaar geleden. Was een hele trieste dag. Ja. Voor de fans en voor jou. Ja. Je bent ook in een uitzending geweest op het Nationale Radio. Ja, ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, nou, dat is eigenlijk... Daar kan ik heel kort over zijn. Giel Beelen, daar ben ik 8 jaar lang bij in de uitzending geweest. Elke keer wanneer hij een nieuwtje had over Michael... of er was een nieuw nummer uit, of er ging weer iets gebeuren... dan belde hij Natasja op. En dat heeft hij 8 jaar lang gedaan... En dat is eigenlijk gekomen omdat ik hem ooit een pissig mailtje heb gestuurd. Oh. Ja, hij zat altijd Michael zo af te zeiken. Ik kon er niet meer aan horen. Want dan had hij het weer over zijn gezicht. En dat hij zo lelijk was. En bla, bla, bla. En toen had ik hem geschreven. Giel, ik luister ook naar jouw programma. Maar jij bent ook nieuw om aan te zien. Dus die kop van jou staat me ook niet aan. Oh. En waarschijnlijk vond hij dat zo grappig. Dat hij mij sindsdien altijd gebeld heeft. Met Michael updates. Okay. En dit was dus de dag na Michaels overlijden, 26 juni. Vandaag dat dus. hij mij belde met het feit dat Michael was overleden. Nou, je kunt luisteren naar het fragment. Nou. Als je net wakker wordt. Ja, ik vind het echt dan vreselijk dat ik dan degene moet zijn die het je vertelt. Maar Michael Jackson is niet meer. Gisteravond, ik moet zeggen, ik heb echt weinig geslapen. Want je gaat dan toch even checken hoe het zit. En je ziet 100.000 keer hetzelfde. Je kent CNN, die weet hoe het gaat. Je zit gewoon verbijsterd te kijken eigenlijk. Het was gisteravond, even voor 12, had er een berichtje verschenen op de telefoon. En ik dacht, nou, het zal wel weer, weet je wel. Er is natuurlijk een hoop rollen en achterklap geweest over die man. Maar toch, omdat het echt... Bij toeval, omdat het wat warm was in mijn slaapkamer, zet ik CNN aan en zag ik het. En ik zei er net al, echt al sinds jaar en dag, als er iets met Michael Jackson is, dan bel ik met hem. En ik kan ook niet ontkennen dat ik gisteravond al gelijk aan haar dacht. En ik dacht, oh god, Natasja. Natasja, de grootste Michael Jackson fan die ik ken. Natasja, ja. Hoi. Hoi. Och, Natas, toch. Ja, ik heb ook de hele nacht niet geslapen. Nee, dat dacht ik wel. En ze hebben... Ik kreeg gisteravond, voordat ik naar bed wilde gaan, een sms'je... dat Michael met een hartstilstand in het ziekenhuis was opgenomen. Dat ze hem hadden gereanimeerd. Ja. Dus ik ben gelijk de computer en de tv alles aan gaan zetten. Ja. En... ja, goed, inderdaad, wat je zegt, die CNN die hield die fans zo waanzinnig lang in spanning. Op die officiële bevestiging. Ja, ze durfden het niet te zeggen, de andere kanalen, nee. dat zeiden ze ook, die hadden wel al te lang de conclusie getrokken, maar CNN wilde het per se eerst horen. Nou, dat kwam al iets van 1:30 of zo, kan ik me herinneren. Ja, precies. Dus, en ondertussen was gewoon een hel voor alle fans gewoon die op dat moment online waren. En op een gegeven moment kwam die officiële bevestiging er dan uit. En ik geloof het eigenlijk nog niet. Nee. En ik ben er gewoon kapot van. Ja. Ik begrijp het, Natas. Jij zit er natuurlijk middenin. Daarom kan je misschien ook antwoord geven op een paar vragen die mij dan in ieder geval toch wel bovenkomen. Ik bedoel, is het zo dat jou bekend was dat hij überhaupt last had van zijn hart? Nee, ik wist absoluut niet dat hij hartproblemen had. Nee. Dan weet jij net zo goed, er is sprake geweest. Of was ook misschien zo dat er huidkanker was. Ja. We weten tenminste, we weten allemaal dat hij niet zo'n hele beste conditie meer had. Dat hij heel sterk vermagerd was. Ja. En dat hij op dit moment heel hard aan het trainen was voor die concerten. Ja. Waar ik over 3 weken dus naartoe zou gaan. Ja, nou ja, dat geldt natuurlijk voor een hoop mensen. En had hij last, want dat wordt nu natuurlijk ook... kijk, wat heel erg wordt gesuggereerd, en het spijt me, Natas, ik weet dat je me daarom zal haten, maar ik Ik ben geneigd te geloven dat misschien Michael Jackson wel heel veel pilletjes genomen heeft. Ook omdat hij die concerten aan zag komen. Als een soort donderwolk boven zijn hoofd hing. Van er komen 50 concerten aan en ik kan het niet waarmaken. Nou, als hij iets nooit wilde, was het zijn fans teleurstellen. Nee, precies. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook bang voor ben dat gebeurd is. Vooral omdat je ook vannacht die mensen bij CNN zag vertellen dat bij een overdosis van bepaalde medicijnen dat je dan inderdaad je ademhaling en je hart gaat stoppen. Dat was een heel goed discussiepunt. En daar had ik het ook met andere fans over. Van zijn wij nog wel zo'n fan om dit te mogen eisen van die man, weet je wel. En gisteren was er dus gewoon paniek in de kiet. En toen hebben we ook geroepen van laat die klote concerten maar zitten als Michael er maar gewoon bovenop komt, weet je wel. Ja. Dus maar ik ben heel realistisch en ik heb van begin af aan, ik heb sowieso altijd al geroepen dat hij nooit oud zal worden. En het rare is dat ik ook van begin af aan geroepen heb dat hij die 50 concerten niet af zou kunnen maken. Nee, maar misschien voelt ik dat ook wel. Ik moet zeggen, ik zit er midden in het tas. Ik had echt voor meerdere dagen kaartjes, want ik wilde dat toch gewoon meemaken. Ja, precies. Ja, precies. Dat moest gewoon iedereen zien. En vooral omdat het gewoon de laatste keren zou zijn. Ja. Maar ik denk inderdaad dat het gewoon zo overweldigend was, die reacties. Die concertstoelen, die zijn 33... Het verhaal was natuurlijk dat hij zelf... Hij heeft ooit eens gezegd, ik moest daar toen nog wel om lachen. Zo van, ik wist dat er 10 concerten kwamen, ik ging slapen, ik werd wakker en waren ineens 50 concerten. Ja, precies. Ja. Die stoelen zijn met 33 stoelen per seconde verkocht op internet. Ja. Dus 33 zitplaatsen per seconde. En het is gewoon massaal geweest, die reacties daarop. Toen werden die eerste 3 concerten werden al uitgesteld. Dus die werden van datum verplaatst. Dus toen was er eigenlijk al zoiets van, weet je, er is iets niet goed. Want hij gaat het waarschijnlijk niet trekken of wat dan ook. Maar ja goed, je durft dat niet bij voorbaat al te zeggen. En je bent daar gewoon heel voorzichtig mee. Ach, Natas. En jij hebt vannacht natuurlijk ook met vele fans worldwide contact gehad. Enig idee wat er gaat gebeuren? Want ik kan me voorstellen dat jij het liefst die kant op gaat, maar dat je dat financieel helemaal niet trekt. Dus, dus je moet toch andere plekken, zeg maar. Komt er een soort van bijeenkomst hier in Nederland, dat je weet? Ja, er is vandaag een bijeenkomst in Amsterdam gepland voor alle fans. Om gewoon bij elkaar te zijn en te rouwen onder elkaar. Gewoon emotioneel te kunnen zijn. En dat is in Amsterdam, ik geloof, ergens bij het Centraal Station. Maar wil je daar echt de juiste details van weten, dan moet je even naar de MJJ Community van de Hives gaan. Okay. En daar staat de juiste details. Ja. Hoe gaat het verder met jou? Want ga je vandaag gewoon werken of hoe ga je doen? Nee, ik ben echt in rouw. Ja. Ik heb echt een, het klinkt heel stom misschien, maar er is echt een stukje van mezelf. Gewoon een stukje wat bij mij hoort, weet je wel. Ja. Dus dat is gewoon. Het is gewoon echt gevallen. Je bent dan, weet je, ik heb gewoon Natasja en daar hoort Michael Jackson bij. Ja. En dat weet iedereen en dat is nou weg, weet je wel. Dus dan moet je toch even verwerken. Ik snap het, Natas. Heel veel sterkte ermee. Okay. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... vooral Michael Jackson, dat zal allemaal wel. Kan jij nog eventjes tot besluit? Want laten we hem vooral echt het mooie van hem eren. En niet zozeer de wacko-praktijken, zou ik maar zeggen. Kan jij voor jezelf duidelijk maken wat er zo bijzonder was aan het fenomeen Michael Jackson? Ja, nou, buiten zijn intens gevoelige en prachtige muziek die hij maakte. En ook zijn mega dansvoorstellingen die hij altijd had. Was het ook gewoon een intens lieve man. Die ook ontzettend veel ingezet heeft voor goede doelen over de hele wereld. Hij was gewoon een perfectionist en hij leefde. De fans leefden voor hem, maar hij leefde ook echt voor de fans, weet je wel. Dus hij is. Dit is gewoon een hartstikke lieve en zachte. En onwijs maffe vent geweest, gewoon. Ja, en muzikaal natuurlijk en een genie. Ja, een genie gewoon. Ik ga I'll Be There voor je draaien. Oké. Heel veel succes ermee, Natasja. Rustig aan. Oké, dank je. Oké. Dag. Reach out.